tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 maja, jest 6. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Korea Północna znów testuje pocisk balistyczny. Dzisiejszą próbę potępiły Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone. 5 osób aresztowano tymczasowo w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Kościół katolicki ma 2 nowych świętych. Korea Północna wystrzeliła rano czasu lokalnego pocisk balistyczny, który przeleciał około 700 kilometrów i spadł do Morza Japońskiego, poinformował Sztab Generalny Armii Korei Południowej. Nie udało się jeszcze ustalić typu pocisku. Test jest obecnie analizowany przez ekspertów USA i Korei Południowej. Pocisk wystrzelono z bazy wojskowej w Kusong w prowincji Pjongan Północny, położonej na północny zachód od stolicy Korei Północnej Pjongjangu. Premier Japonii Shinzo Abe wyraził stanowczy protest przeciwko tej próbie i podkreślił, że stanowiła ona pogwałcenie rezolucji ONZ. Test potępił też nowy prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. To był pierwszy test od momentu objęcia przez niego urzędu. W odróżnieniu od swojej poprzedniczki opowiada się on nie tylko za naciskami, ale i za dialogiem z Pjongjangiem, aby nakłonić go do rezygnacji z programu rakietowego i nuklearnego. Jednak napięcie na Półwyspie Koreańskim nie słabnie. Dodatkowo siły zbrojne USA, Japonii i kilku krajów europejskich przystępują właśnie do wspólnych manewrów na Pacyfiku. Waszyngton wcześniej sugerował, że wobec Korei Północnej wszystkie opcje są na stole. Ostatnio jednak prezydent Trump zdawał się łagodzić swoją retorykę, opowiadając się za rozmowami. Wyraził nawet gotowość spotkania się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Wrocławski sąd aresztował 5 osób zatrzymanych w czwartek w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie, ale jedna z nich może opuścić areszt. Stanie się tak, jeśli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 60 tysięcy złotych. Natomiast co do 6 podejrzanego, sąd nie uwzględnił wniosku, uznając, że brak jest przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania. Informuje rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu sędzia Marek Poterelski. Podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Sędziowie ocenili, że materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im przestępstw. W czwartek CBA zatrzymało w Warszawie 8 osób, które miały być odpowiedzialne za nieprawidłowości przy reprywatyzacji 4 warszawskich nieruchomości w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. W piątek usłyszały one zarzuty oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości. Zdaniem śledczych oskarżeni nabywali prawa i roszczenia do nieruchomości za ułamek ich rzeczywistej wartości i w efekcie tego przestępczego procederu spadkobiercy, właścicieli nieruchomości oraz Skarb Państwa stracili na tym co najmniej 46 milionów złotych. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, głęboko wpisane w nasze dzieje, mówił na Jasnej Górze, cytując papieża Jana Pawła II, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki. Częstochowa to jedno z wielu miast, w których odbywały się wczoraj uroczystości w dniu setnej rocznicy objawień fatimskich. Ta najważniejsza uroczystość miała miejsce w samej Fatimie. Tam papież Franciszek ogłosił wczoraj świętymi 2 świadków wydarzeń z 1917 roku, rodzeństwo Hiacyntę i Franciszka Marto. Włoskie media i watykaniści zwracają uwagę, że kanonizacja pastuszków to papieski gest podkreślający prawdziwość i aktualność objawień sprzed 100 lat. Matka Boża, jak przekazali pastuszkowie, przestrzegała w nich przed nieszczęściami, jakie spadną na świat, jeśli nie dojdzie do nawrócenia. Komentatorzy podkreślają, że wczoraj podczas modlitewnego czuwania Franciszek prosił o błogosławieństwo dla opuszczonych i wykluczonych, którym ukradziono teraźniejszość i odmawia się przyszłości. Największy włoski dziennik, Corriere della Sera, na stronie internetowej napisał, że papież w homilii kanonizacyjnej mobilizował wiernych przeciw oziębiającej serca obojętności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Co najmniej 4 osoby zginęły, 5 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego w Grecji. W okolicy Salonik wykoleił się pociąg, który z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w dom. Pociąg pokonywał trasę z Salonik do Aten. Jechało nim około 100 pasażerów. Do wypadku doszło przed godziną 21 w małej miejscowości pod Salonikami. Z nieznanych do tej pory przyczyn wypadło z torów 5 wagonów, a lokomotywa wpadła na budynek, który znajdował się w pobliżu torów kolejowych. Para cudzoziemców, która znajdowała się w środku, zdążyła opuścić budynek. Ranni, wśród których jest jeden wojskowy, zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Na miejscu wypadku są służby ratownicze. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A na koniec jeszcze wspomnienie z dnia otwartego w Trójce. Wielu słuchaczy czekało w kolejce wczoraj nawet 2,5 godziny, by obejrzeć nasz program od kuchni. Co podobało się Państwu najbardziej? Chyba fale emisyjne i jak zobaczysz inżyniera dźwięku, który miksuje na żywo audycję, to jest bardzo ciekawe. Bardzo mi się podobało też, jak Kirek Wrona miksował też muzykę na żywo. Widziałem studio, gdzie się nagrywało różne piosenki. Można spotkać oczywiście prezenterów, tak jak Piotrka Mesa czy Wojciecha Mana. No i bieżnia 333 metry. Bardzo fajna. Chyba łatwiej powiedzieć, co się nie podobało. Wyjątkowo słońce mi się dzisiaj nie podobało w kolejce. To tyle. Następny dzień otwarty w Trójce za rok, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zachodzie będzie dziś przybywać chmur, ma przelotnie padać deszcz. Od godzin południowych będą pojawiały się także burze. Na wschodzie dużo słońca, a na termometrach przeważnie od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie z miasta nad Odrą, która od 26 lat na wiosnę zakochuje się w muzyce dawnej, a że na tegorocznym festiwalu zabrzmią cztery pory roku Antoniego Vivaldiego w niekonwencjonalnej wersji, zatem Antoni Vivaldi. Bardzo burzowo ta wiosna nam się kończy. Wiosna we Wrocławiu, wiosna z muzyką dawną, maj z muzyką dawną. Po raz kolejny jesteśmy we Wrocławiu, drodzy Państwo, bo to miasto, które już ustaliliśmy kilka miesięcy temu, jest stolicą muzyki i mamy na to kolejne dowody. Moimi gośćmi dzisiaj są pan Maciej Kierec, dyrektor artystyczny festiwalu Maj z muzyką dawną. Witam pięknie. Witam Państwa. I maestro Andrzej Kosendiak, dyrektor dyrektor Narodowego Forum Muzyki, dyrygent, pedagog, który należy chyba do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Witamy pięknie. Dzień dobry Państwu. Słuchając tych wykonań, patrząc na festiwal, bo to już 26. festiwal, panowie, czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że ten maj z muzyką dawno to trochę taka sztafeta pokoleń? Z młodszych na, ze starszych na młodszych, z kolejnych młodszych na jeszcze młodszych, panie Macieju? No przede wszystkim widać to, jak się popatrzy na programy festiwalowe i te bieżące, i te z lat ubiegłych, gdzie nieraz zapraszamy po kilkunastu latach ten sam zespół albo tego samego solistę, który występował u nas, będąc zaraz po studiach muzycznych albo jeszcze studiując, ale już zajmując się wykonywaniem muzyki dawnej, i po wielu, wielu latach zapraszany jest do nas już w jakichś innych kontekstach wykonawczych, z innym repertuarem. No jednak 26 lat to już jest sporo czasu. No zawsze tak było, że edukacja muzyczna, a szczególnie w wiekach wcześniejszych, gdzie jeszcze szkół nie było muzycznych, bo teraz kształcenie odbywa się w szkołach, ale zawsze opiera się ono na relacjach takich bardzo osobowych pomiędzy nauczycielem, mistrzem, powiedzmy tak, a tym młodym człowiekiem, który ma talent i ochotę i marzenia, żeby zostać artystą. Kiedyś odbywało się to tak, no, w czasach Bacha na przykład, on został wychowany w rodzinie muzyka miejskiego i do obowiązków miejskiego muzyka, oprócz tego, że musiał obsłużyć wszystkie uroczystości miejskie, kościelne i tak dalej, należało wykształcenie następców. To byli młodzi ludzie, którzy mieszkali razem z mistrzem. Byli pomocni we wszystkich pracach w domu, a szczególnie tych związanych właśnie z muzyką, przepisywali nuty, uczestniczyli w próbach, słuchali i tak dalej. Więc można powiedzieć, że to była nauka połączona też z wychowaniem, z nadaniem pewnego, no też takiej formacji, bym powiedział. Rzeczywiście ten festiwal taki był od zawsze, że było miejsce dla debiutów, było miejsce dla tych najmłodszych, na bardzo młodych, dla uczniów szkół muzycznych. Pamiętam przez w latach 2002-2007 w Akademii Muzycznej prowadziłem pracownię muzyki dawnej. Mieliśmy bardzo ścisłą, dobrą współpracę właśnie z festiwalem. Często dwa, trzy programy przygotowywali studenci, ale nie sami studenci. We współpracy właśnie z profesorami. To była taka okazja, żeby profesor Skrzypek, nie wiem, wiączelista, siadł przy pulpicie ze swoim uczniem, ze studentem, by wspólnie wykonać program. Natomiast tak, jeśli ze strony festiwalu była propozycja współpracy, a była, i to często jeszcze występowaliśmy tam z moim zespołem, Koleżyt Muzyka Sakra, później właśnie z moimi studentami czy uczniami szkoły muzycznej drugiego stopnia, gdzie wspólnie z Marcinem Szczecińskim założyliśmy no właśnie pierwszy kierunek w Polsce, taki w szkole muzycznej kształcący w kierunku właśnie dawnej muzyki. Było na festiwalu miejsce dla tych uczniów, studentów. Było zapotrzebowanie. No zawsze chętnie uczestniczyliśmy w tym. Tak jest do dzisiaj, bo Narodowy Forum Muzyki, już ja wcześniej Filharmonia Wrocławska, zawsze jakiś udział tutaj w postaci wspólnie zorganizowanego koncertu wnosi w ten festiwal. Panie Macieju, przybliżmy troszeczkę historię, bo w tej chwili trudno nam uwierzyć w historię. Dwie studentki kulturoznawstwa zakładają festiwal, który dzisiaj cieszy się taką renomą. Proszę Państwa, no to były takie, bym powiedział, fajne czasy pionierskie. Wczesne lata 90. Wtedy współpracowaliśmy z Fundacją Universitas, jako studenci też Akademii Muzycznej. I właśnie dwie koleżanki, ale z kulturoznawstwa, Agnieszka Gonczarzewicz i Marta Eckert, one zaczęły robić taki festiwal pod tą nazwą, ale one były monograficzne, bo to pierwsze dwie edycje to był festiwal bachowski, mozartowski. Potem była już edycja niemonograficzna, Potem panie zrezygnowały z realizacji tego projektu i dostaliśmy taką propozycję z Witkiem Kozakowskim, też z Akademii Muzycznej, wtedy byliśmy studentami właśnie na Akademii, czy chcielibyśmy w tą ideę studenckiego festiwalu poprowadzić dalej. I takie były początki tego festiwalu. Jedno się na pewno nie zmieniło, no, że jest to nadal muzyka dawna, że udało się przez 26 lat, że się wszystkie edycje festiwalu odbyły, nie było żadnej przerwy. I co najważniejsze, że dla nas nadal jakby taką najważniejszym ogniwem, dominantą jest promocja i wykonawstwo muzyki dawnej, przede wszystkim przez młodzież, przez młode zespoły, przez studentów. Oczywiście obok już utytułowanych i zawodowych artystów. Panie Macieju, promocja muzyki dawnej, utwór, którym rozpoczęliśmy nasze spotkanie, zupełnie Vivaldi na jazzowo. Czy my możemy mówić o takim spojrzeniu w związku z tym na muzykę dawną i na muzykę poważną, tak jak się to mówi koturnowo, trochę mniej poważnie? Czy ta muzyka poważna jest zawsze taka bardzo poważna? To właśnie ciekawe, że tylko w języku polskim i czeskim muzyka klasyczna nosi nazwę muzyka poważna. Tutaj jakoś podobnie jesteśmy dobrze. W żadnym innym języku na świecie tak nie określa się tego gatunku muzyki. No, oczywiście muzyka poważna bywa niepoważna kompletnie. Niesie różne nastroje. Tutaj chciałbym podkreślić może to, że no, wiemy wszyscy o tym, że właśnie wykonawstwo w oparciu o, powiedzmy, świadomość historyczną bardzo ostatnio się rozwinęło. Jest to, można powiedzieć, bardzo szeroki nurt i bardzo ważny i popularny, ma swoich fanów. I ja myślę tak, że nie ma powodów, żeby zamykać się, to znaczy, żeby mówić tak, no ja używam wyłącznie dawnych instrumentów z epoki, chcę wykonywać muzykę no bardzo, bardzo w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, jak wykonywano kiedyś, a mamy dość liczne przekazy, jak to było. Dla mnie muzyka jest jednością pewną i jeśli ktoś no, genialnie gra, nie wiem, partity Bacha na skrzypcach współczesnych, jest to niezwykłe, tak? Może równie wspaniałe muzyczne mistrzostwo osiągnąć niż ten, kto gra na strunach jelitowych. To będzie pewnie inna barwa, inne brzmienie. Ale może do kogoś trafi. Ja nie wiem, czy jest sens jakby budować festiwal, żeby do kogoś trafił. Znaczy, bo to jest, ja na przykład budując, nie wiem, instytucje, prowadząc moją działalność, jakoś coraz bardziej utwierdzam się, że w prowadzeniu zespołu, w budowaniu programu unikam polemiki. Powiem szczerze, może troszkę to jest bezczelne, co powiem, niespecjalnie mnie interesuje budowanie programu, czy doboru repertuaru, czy sposobu wykonywania w odniesieniu do tego, jak to robią inni. Tak? To znaczy staram się jakby szukać tej prawdy, która tkwi w nutach, w dziele muzycznym. Oczywiście lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Tak? No, niewiedza zawsze dyskwalifikuje, ale nawet dzisiaj będziemy słuchać utworów tutaj, bo widzę, przygotowane są nagrania różne moje. Też są przykłady takiego może nie do końca ortodoksyjnego podchodzenia do wykonawstwa muzyki dawnej. Na maju z muzyką dawną możemy usłyszeć w dużej mierze właśnie koncerty w oparciu o historyczne instrumentarium, ale bywają też koncerty, które są wykonywane na współczesnych instrumentach. I takie, jak ten, którego wysłuchaliśmy. Dokładnie. I myślę, że to jest też taki, nie wiem, deklaracja, czy pokazanie, że muzyka jest pewną jednością. Mhm. To tak jak koncert inauguracyjny, który się odbył w czwartek, pod batutą właśnie Andrzeja Kosendiaka. Program jak najbardziej barokowy, prawda? No, no można powiedzieć wczesnoklasyczny, tak. Natomiast tak. Świetna orkiestra Filharmonii Kameralnej z Sopotu, ale przecież grająca na współczesnych instrumentach. Dwójka młodych harfistów grająca na harfach no, wczesnoromantycznych. Ale to, co mówi dyrektor, i to się też jakby wpisuje dzisiaj w ideę między innymi też tego festiwalu Maj z muzyką dawną. Na festiwalu tak podobnie jak w latach ubiegłych pojawi się Jan Sebastian Bach, może nie w sensie dosłownym, ale jego muzyka. A zatem posłuchajmy teraz jednej z kompozycji. Oczywiście we fragmencie kantata Jana Sebastiana Bacha, bo bliższe sercu jest nam wykonanie w całości, zaprezentowanie Państwu, ale to też taki przyczynek do tego, żeby znaleźć, posłuchać, albo też przyjść na koncert we Wrocławiu, bo kantaty Jana Sebastiana Bacha i nie tylko kantaty będzie można usłyszeć, Panie Macieju. Tak. I sonaty, i kantaty Bacha będzie można usłyszeć na koncercie w Kościele Opatrzności Bożej, w Kościele Ewangelickim na Kazimierza Wielkiego o godzinie 18:00. I to jest właśnie jeden z projektów, który realizujemy wspólnie tutaj pod batutą i wspólnie z Narodowym Forum Muzyki. Maestro, to będzie koncert pod pana batutą z wielu powodów. Jaka jest idea tego koncertu, który przed nami? Po pierwsze, że Bach. To jest pierwszy i wystarczający powód, żeby wykonywać tę wspaniałą muzykę. No, mamy 500 lat reformacji i dorobek muzyki kościołów protestanckich jest no, olbrzymi. Jan Sebastian Bach tutaj jest perłą jakby w tej całej spuściźnie muzyki protestanckiej, więc no, nie mogło zabraknąć muzyki Bacha na festiwalu. Chcielibyśmy zaprezentować dwie solowe kantaty Bacha. To jest kantata numer 35 oraz na alt i zespół instrumentalny oraz kantata 84, ich Binfertnik mit meiner Glücke na sopran z kolei. Towarzyszyć będzie zespół właśnie muzyki dawnej, wywodzący się z Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, instrumentaliści, którzy z nami współpracują. Bardzo się cieszę, ale pomiędzy tymi kantatami chcemy wykonać dwie sonaty triowe. One w oryginale są przeznaczone do wykonania przez organy. Tutaj wykorzystamy zespół instrumentalny, więc będzie taka aranżacja. No właśnie, nieortodoksyjnie, tak? Chociaż dawne instrumenty, będą oboje dawne, skrzypce i tak dalej, ale nie w oryginale, nie na organy, tylko właśnie w aranżacji na instrumenty. Ja teraz zapytam się jak doskonałego pedagoga. Ach, Bach, jest wspaniały. A czy dałoby się w kilku prostych słowach wyjaśnić słuchaczom, dlaczego ten Bach był geniuszem i do tej pory jest doskonały. W kilku słowach nie da się. Nie wiem, czy bym potrafił, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Albo w ogóle polecić Państwu, bo 2 czy 3, może już 4 lata temu została wydana taka książka Bach, muzyk i uczony i właśnie tytuł jest bardzo, bardzo frapujący. To jest naprawdę bardzo dobra bibliografia kompozytora i chciałem zwrócić na ten drugi człon. Mianowicie uczony po śmierci Jana Sebastiana Bacha, jeden z teoretyków, filozofów wówczas porównywał tę postać, no proszę sobie wyobrazić do kogo, do Newtona. Znaczy, Bach był postrzegany w połowie wieku XVIII jako myśliciel, jako wybitna postać intelektualista, wybitna postać swojej epoki. No nie wiem, co się stało, tak, bo o Newtonie dalej w szkołach uczą, tak, a nie wiem, dlaczego o Bachu nie. Chociaż to są bardzo porównywalne postaci. Abym powiedział nawet więcej, bo Bach dla muzyki jest jakby jedyny. Dlaczego? Bo jest tam mądrość, jest forma, jest matematyka, jest niezwykłe operowanie słowem. Jest retoryka i to niezwykle kunsztowna. Muzyka oddaje wszystkie nastroje tekstu. Możemy na podstawie samych nut opisać nastrój poszczególnych kantat. Tam to wszystko jest zawarte. Wreszcie są emocje i to jest taka, bym powiedział, doskonałość. Z jednej strony właśnie doskonała forma, przemyślana każda nuta, a z drugiej strony wielkie emocje, które ta muzyka niesie. I jeszcze jeden cytat, inny, może powiem, to może się wydawać dla Państwa niewiarygodne, ale Witold Lutosławski kiedyś był pytany o Bacha i on tak powiedział, że gdyby jakimś, no nie wiem, takim zrządzeniem losu, gdyby ktoś odebrał wszystko to, co zbudowała w nas muzyka Bacha, to w tym spustoszeniu, jak to powiedział Lutosławski, nie moglibyśmy poznać samych siebie. To znaczy, jesteśmy Europejczykami, Polakami, nie wiem, ludźmi, w jakiejś mierze również dlatego, że Bach istniał. Tak? Znaczy, gdyby to wszystko odjąć, świat byłby inny. Cóż zrobiłby Chopin bez Bacha? Nikt by nic nie zrobił. Proszę Państwa, wszyscy kompozytorzy XIX wieku, XX musieli się do tego Bacha odnosić. Musieli się do niego jakoś odnieść. Więc powiem tak, ci, którzy wątpią albo nie wierzą, proszę, przeczytajcie sobie Państwo tę książkę, albo jakokolwiek inne, albo idźcie na koncert. To był człowiek wielkiego umysłu, wielkiej wrażliwości, wielkiej konsekwencji. No, bym powiedział taki, który współtworzył wszystko to, kim jesteśmy dzisiaj. Myślę, że dostatecznie maestro zachęcił. Ja tylko dodam, jeden z mistrzów szachowych zapytany, jak to się dzieje, że tak doskonale potrafi rozgrywać swoje partie, powiedział: po prostu słucham Bacha. Tam jest wszystko. Na temat szachów również. Jest. Ta wspaniała orkiestra barokowa wrocławska to pana kolejne dziecko, jedno z tych wielu takich muzycznych dzieci. Jest pan w stanie wymienić wszystkie, czy tyle tych zespołów jest, było, że trudno byłoby tak naprawdę? Ja muszę powiedzieć, że jakąś radość mi sprawia to, że mogę się przyczyniać do tego, żeby również inne osoby mogły pasje swoje rozwijać. Orkiestra barokowa powstała 10 lat temu, tak jak chór. No, oba zespoły są, bym powiedział, czołowymi polskimi zespołami o marce europejskiej. I cieszę się, że od początku Jarosław Thiel prowadzi ten zespół, czy Agnieszka Frankusz-Żelaznik prowadzi chór. To są, bym powiedział, projekty ich życia i osiągają tutaj rzeczywiście mistrzostwa z tymi wspaniałymi muzykami, z jakimi pracują. Co innego, no sporo tego było, bo no i wcześniej studencka orkiestra barokowa, chór chłopięcy, wiele innych. No i taki zespół, który jako pierwszy wykonywał muzykę dawno na instrumentach historycznych. Fantastyczny. Collegium di Musica Sacra. Tak jest. Nie wiem, czy pierwszy mój, o tak bym pierwszy powiedział. Pierwszy pana. Jeden z pierwszych w Polsce. No właśnie, to może posłuchajmy teraz. Rzeczywiście, to były lata, już dawne, to był no 85 rok. Nagranie pochodzi nie z 85 roku, ale z 2005. Fragment Stabat Mater Bononciniego, pamiętam, nagrywaliśmy tę płytę w Lubiążu nocami. Pamiętam takie zdarzenie, że w czasie nagrań nagle coś buczy, szumi, nie mogliśmy dokończyć tego nagrania. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wyglądałem przez okno, to już była noc i w nocy było widać, jak kombajny, chyba z 15 czy 20 kombajnów, akurat żniwa się zaczęły i w nocy z tymi reflektorami, no więc musieliśmy przerwać nagrania. Na tym nagraniu tych kombajnów nie słychać. Maestro, przypomnijmy, czego wysłuchaliśmy. Pierwsza część ze Stabat Mater Antonio Marii Bononciniego, utworu powstałego w Wiedniu w 1708 roku, a nuty, manuskrypt mieści się w Bolonii w bibliotece. Mało znany kompozytor, ale niezwykły. Niezwykły to był wiolonczelista, gambista, członek kapeli cesarskiej i w czasie swojego pobytu w Wiedniu poznał wielu kompozytorów. No, przepiękna muzyka. Mówiliśmy o tym, że pana fantastyczny zespół był jednym z pierwszych w Polsce, który muzykę dawną zaczął wykonywać na instrumentach historycznych. To wykonanie na instrumentach historycznych to też jest idea festiwalu Maj z muzyką dawną. Na czym polega ta tajemnica, magia gry na instrumentach z epoki? Nie ma tajemnic, nie ma tajemnic. Magia jest wtedy, kiedy artyści potrafią podzielić się swoim talentem z publicznością, ale chcę powiedzieć tak, że zawsze, to znaczy w wieku XV, XVII, XIX, wykonywana była muzyka współczesna, to znaczy współczesna czasem. Czyli za czasów Bacha grano Bacha, za czasów Mozarta grano muzykę Mozarta. W wcześniejszym okresie, nie wiem, Monteverdi było, to grano Monteverdiego i tak dalej, i tak dalej. To znaczy nie grywano z reguły muzyki wcześniejszych epok. Czyli zawsze była wykonywana muzyka współczesna, danym czasom. I bardzo często kompozytorzy byli też muzykami, czy muzycy kompozytorami. A jeśli grano, bo wspomnieliśmy tak, że Bacha znano, a jeśli grano tą muzykę wcześniejszą, to grano go na sposób współczesny. Czyli Mendelssohn, jak wziął nuty Bacha i odkrył i pierwszy raz wykonał jego pasję, to zagrał tak, jak grał wszystkie swoje dzieła symfoniczne, z dużą orkiestrą, nie wchodził w to, jakie instrumentarium dysponował Bach, tylko zagrał tak, jak... Tak, jak uważał za najsłuszniejsze. Znaczy, tak jak grał wszystko inne, tak? Więc taka tendencja praktycznie przetrwała do końca XIX wieku. Już w latach, powiedzmy, drugiej połowie XIX wieku grywano, czy dość wracano, no, szczególnie do klasyków. A później co się stało? Później stała się rzecz następująca, że rozdźwięk pomiędzy muzyką współczesną a tą muzyką, która była akceptowana przez słuchaczy, zaczął się powiększać od początku wieku XX. I to doszło do takiej sytuacji, że w połowie wieku, w latach 50., gdzie powstawała muzyka eksperymentalna, ona była kompletnie hermetyczna, niezrozumiała dla słuchacza. Ludzie po prostu nie chcieli tego słuchać, tak? Znaczy, to były zgrzyty, to były jakieś dźwięki, niedźwięki, nie było melodii, tak, nagle. Podobny proces jak w innych sztukach, w sztukach plastycznych się dokonał, chociaż w muzyce chyba to przebiegało chyba jeszcze bardziej dramatycznie, bo odrzucano taką muzykę. Czyli mieliśmy sytuację taką w połowie wieku XX, że ludzie nie chcieli słuchać muzyki współczesnej, tylko chcieli słuchać muzykę wcześniejszą. I wówczas zaczęło się jakby takie pogłębione zainteresowanie, no skoro słuchamy i gramy w tą wcześniejszą muzykę, no to jak ona brzmiała wcześniej. I zaczął się taki okres fascynacji przeszłością muzyczną, penetrowaniem traktatów, starych bibliotek, odkrywaniem nowej muzyki. I nagle okazało się, że niewiele wiemy o tej wcześniejszej muzyce. Nagle się okazało, że rzeczywiście ona była inaczej wykonywana. Inne instrumenty, inne brzmienie, inne barwy. I to jest efekt, bym powiedział, taki uboczny tego rozdźwięku pomiędzy muzyką współczesną i muzyką tradycyjną, ale to już nie było odwrotu. Coraz więcej osób zaczęło się tą dawną muzyką interesować i chcę powiedzieć, że ona jest dla nas tak bardzo fascynująca, jakby była najbardziej nowoczesna na świecie, tak? Bo odkrywamy same nowości. Za chwilkę posłuchamy Marcina Mielczewskiego, jednego z, bym powiedział, kompozytorów najbardziej popularnych polskich w ogóle, żyjących w Europie. Tak. Jego rękopisy znajdują się, a właściwie odpisy jego utworów od gdzieś tam Lubeki, Jeny w miastach niemieckich, po Morawy, Kromierzysz, Gdańsk, Wrocław, Smoleńsk, utwory jego były grywane również w Moskwie. Więc kompozytor niezwykle popularny. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, jak pasjonującej. Mianowicie zagramy jedną z części Nieszporów. Nieszpory zachowały się w bibliotece w Kromierzyszu na Morawach, ale one są napisane na cztery głosy wokalne, cztery głosy, tak powiedzmy, tutti, oraz dwoje skrzypiec i continuo. W Gdańsku natomiast, w bibliotece, znajduje się ze zbiorów gdańskich wersja jednej z tylko z części, niestety inne się nie zachowały, Magnificat, gdzie oprócz tych instrumentów również były użyte puzony, cynki, a więc duży aparat instrumentów dętych. I pomyśleliśmy sobie, że skoro tak, to te nieszpory w całości były kiedyś tak instrumentowane. A na pewno wiem, że we Wrocławiu, w kościele świętej Elżbiety tak były grane, bo również mamy ślady tutaj, bardzo bogate zbiory. Po prostu odtworzyliśmy te brakujące głosy. I teraz usłyszycie Państwo wersję historyczną, ale prawdopodobną taką, bo w oryginale nie ma tych instrumentów, ale na podstawie wiedzy naszej o wykonawstwie, w jaki sposób to, na podstawie tego, że podobne utwory znajdują się w bibliotekach właśnie. Zrobiliśmy taką rekonstrukcję i teraz usłyszycie Państwo wersję, która nie istnieje, a która na pewno była wykonywana. Thank you. Marcin Mielczewski, niesamowity polski kompozytor, trochę zapomniany, ale dzięki maestro Andrzejowi Kosendiakowi przypomniany na nowo. Kiedy pytam się pianistów, co daje im gra na fortepianie z epoki gra utworów Fryderyka Chopina, odpowiadają pokory. Prawdy, tak? Aha. No bo nagle dzieło, które zostało stworzone w konkretnym czasie, miejscu, przez konkretną osobę, wybrzmiewa tak jak zgodnie jakby z przeznaczeniem i z intencją twórcy. To jest ciekawa rzecz, bo na przykład w muzyce jest kompletnie inna sytuacja, na przykład jak w teatrze, tak? No, nie wiem, idziemy do teatru, załóżmy Sen nocy letniej, Shakespeare, tak? Po czym wchodzimy tam ani jednej sentencji napisanej przez Szekspira nie ma, jest jakaś bardzo daleka reminiscencja. Przepraszam, to taki przykład, to znaczy w muzyce tak jest to niemożliwe. W operze. A w naszym po prostu gramy dokładnie to samo, tak? Za każdym razem inaczej, za każdym razem jest szansa, żeby odnaleźć coś nowego i to, że korzystamy z tego instrumentarium, jakim korzystał kompozytor, pozwala nam jakby lepiej zrozumieć to dzieło i prowadzi nas właśnie do prawdy, do tego, co naprawdę. Natomiast Marcin Mielczewski, tak, kompozytor swoich czasów, czy patrząc na jego życie, na kompozycję, na czas, w którym żył, można powiedzieć o ówczesnym stanie polskiej muzyki, muzyki sakralnej, o ówczesnym stanie jakości polskich kompozytorów? To była fantastyczna muzyka, muszę powiedzieć, że jest genialnie napisana. Jeśli chodzi o warsztat kompozytorski, to jest mistrzostwo. I też chcę powiedzieć, bo to ciekawe czasy były. To była największa potęga Rzeczpospolitej Polskiej, tak? Król Polski przez chwilę był nawet carem Rosji, tak? I posiadał świetną ciekawe, kapelę. Mielczewski, tak. Posiadał kapelę, chociaż Mielczewski później poszedł, został szefem kapeli brata przyrodniego Ferdynanda Wazy w Płocku. Był biskupem płockim. Ciekawe, również on był również biskupem wrocławskim, bo to były czasy, kiedy Wrocław był pod jakby archidiecezją gnieźnieńską. Trzeba pamiętać, że aż do XIX wieku, jeśli chodzi o tą administrację kościelną, biskupstwo wrocławskie należało, więc do Gniezna, więc Ferdynand Waza i jego szef kapeli przybywali na Śląsku. Wówczas to był okres reformacji, wojen religijnych nawet, bo to już po reformacji dawno, ale wojen religijnych, więc oni bywali raczej w Nysie tutaj na Śląsku, ale być może również w Wrocławiu. Co najciekawsze, jego utwory szefa kapeli biskupa wrocławskiego zachowały się w parafiach ewangelickich. Protestanci wykonywali jego utwory. I w kościele Marii Magdaleny w Wrocławiu znajdowała się fantastyczna kolekcja właśnie dzieł Mielczewskiego, które zniknęły po wojnie, bo Czerwona Armia ogołociła Wrocław również z takich dóbr jak dóbr kultury. I one, część biblioteki zostały wywiezione, nie wiedzieliśmy, co się stało. Okazało się, że gdzieś później do Berlina Wschodniego częściowo te zbiory wróciły i pod koniec lat 90. profesor Przybyszewska w berlińskiej bibliotece odkryła 40 kilka dzieł Mielczewskiego właśnie ze zbiorów wrocławskich. Nie widzieliśmy w ogóle, że one istnieją. I te płyty, które teraz nagrywamy, bo słuchaliśmy jednej, dosłownie miesiąc temu zakończyliśmy nagranie kolejnej płyty i mamy już będą dwie płyty z muzyką Mieczewskiego. I te dzieła właśnie pochodzą z wrocławskich kolekcji, z tych zapomnianych 40 paru kompozycji. To ja już teraz Wielka Państwu muzyka. Obiecuję, że wrócimy do tej kolekcji, do tej muzyki, a na koniec panowie przygotowali kolejną opowieść i kolejny piękny utwór. Panie Macieju. No na jednej z edycji festiwalu, to było chyba jakieś 8-9 lat temu, udało się zrealizować wielki projekt, taki oratoryjno-kantatowy, którego dominantą była msza Xaviera Richtera, francuskiego kompozytora. I to był projekt, który składał się nie tylko z koncertów we Francji i we Wrocławiu w ramach Maja z muzyką dawną, ale przede wszystkim udało się tą mszę Richtera nagrać i to również był projekt pod batutą właśnie Andrzeja Kosendiaka. Krótkie sprostowanie. Richter był związany z Francją, bo ostatnie lata swojego życia był szefem kapeli katedralnej w Strasburgu, ale pochodził ze Śląska. Pochodził właściwie z Moraw, z pogranicza Moraw i Śląska. Franciszek Richter. Proszę Państwa, ciekawa historia. W bibliotece w Strasburgu znajdowały się dzieła tego kompozytora, które cudem przetrwały w czasie rewolucji francuskiej. Jeden z księży, z kapłanów, schował tą kolekcję, za co przypłacił życiem. Więc słuchacie Państwo teraz utworów, za które ktoś kiedyś oddał życie, żeby przetrwały. I tu stawiamy kropkę. Państwo zostają z nami, bo do opowieści o muzyce dawnej we Wrocławiu wracamy po godzinie 7. Przypominam, że moimi gośćmi byli maestro Andrzej Kosendiak, bo maestro ucieka, biegnie do swoich spraw. Pan Maciej Kierec zostaje z nami, będzie nam jeszcze opowiadał o muzyce dawnej. Wrocław, muzyką, stolicą muzyki dawnej? Wrocław tak zaryzykujemy? Jest na pewno europejskim centrum kultury, muzyki, na pewno. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.